السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وأسأل الله لي ولكم العافية. السلام عليك يا أبا أيوب الأنصاري، السلام عليك يا مهمندار رسول الله، السلام عليك يا علمدار رسول الله. آمين. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي القريشي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة وتمام العافية وحسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين. أي يرطن يشطن yediren içiren her türlü nimetleriyle donatan, İslam fıtratı üzere yaratan, Müslüman olarak yaşatan, kendine kul, sevgili Habibi Muhammed Mustafa'ya ümmet kılan Yüce Mevlamız, suçlarımız, kabahatlarımız çeşit çeşit, günahlarımız yüzünden sana karşı mahzunuz. Senin huzurunda, senin Habibinin sevgilisi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kucağında, sabahın şu seher vaktinde, duaların icabet saatinde, ellerimizi semaya değin, senin bitmez tükenmez rahmetine aşık, ya Rab sevdiklerin hürmetine, Habibin Muhammed Mustafa hürmetine, Habibinin yani Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin hürmetine, sana nazı geçenlerin hürmetine, yetimlerin, gariplerin, anaların, babaların, şehitlerin, geceleri sabaha kadar Allah Allah nidalarıyla manevi kirlerini yıkayan hak aşıkları hürmetine ya Rab, cümlemizin günahlarını affeyle. Amin. Ya Rab, sana Havva anamız, Adem babamız gibi yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan, sen bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, rahmetinle, mağfiretinle yarlığadığın kullarından eyle. Hüsrana uğrayanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin, senin rızan için okunan hadd-i şerifleri, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan yasin-i şerifleri kabul eyle. Hasıl olan sevabı, öncelikle sevgili peygamberimiz, başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulü Sekaleyn, İmam-ül Harameyn, Ceddül Haseneyn'il Ahseneyn, mekarimi ahlakın mütemmini, sebebi vücudu kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu tayyibelerine arz eyledik, vasıl eyle. Onun büyük şefaatine hepimizi ve göçmüşlerimizi nail eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim ve kaim eyle. Adem aleyhisselamdan sevgili peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına, sahabe-i güzin efendilerimizin ruhlarına, şu anda huzuru devletlerinde bulunduğumuz ve hizmeti âlileriyle şerefyâb olduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhul bari ve nefanallahum şefaatihi Efendimiz Hazretlerinin temiz ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Hizmetlerini, şefaatlerini üzerimizden eksik eyleme. Elhamdülillah, bu sabah burada bir araya geldiğimiz gibi cennetinde de beraber eyle. Sevgili peygamberimize de komşu eyle. Onun havz-ı kevserinden kana kana, doya doya içmeyi hepimize ve göçmüşlerimize nasip-i müyesser eyle. Bu aziz vatanı, bu güzel vatanı bizlere kanlarıyla, canlarıyla emanet eden aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Güneydoğu'da rahmeti rahmana kavuşan aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Şuraya uzaktan ve yakından gelip sabah namazını eda eden ve şu anda duamıza el açıp canı gönlünden amin diyen şu aziz kardeşlerimizin bütün göçmüşlerinin ruhlarını hediye eyledin, vasıl eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Seyyatlarını hasenata tebdil eyle. Bizler de bir gün bu fani alemden baki aleme göç eylediğimiz zaman arkamızdan bizleri hayırla yad edecek, arkamızdan Yasinler, Tebarekeler, Hatmi Şerifler okuyacak, okutacak nesiller, ahbaplar, dostlar, evlatlar, komşular bırakmayı hepimize nasip eyle. Umduklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Her türlü hayırlı isteklerimizde muvaffak eyle. Ya Rab, hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar, borçlularımıza da helal yollardan ödeme imkanları nasip eyle. Özellikle şu anda, şu saatte, hasta döşeğinde, ameliyat masasında, hapishanelerde, tımarhanelerde, inim inim inleyip de senden şifa bekleyen kardeşlerimize ya Şafi ismi şerifin hürmetine hayırlı şifalar ihsan eyle. Emine ablamıza da hayırlı şifalar ihsan eyle. Hiç görmemişe döndürüver ya Rab. Ümmeti Muhammed'e imdad eyle. Yardım eyle. Birlik, beraberlik, şuur, izan, sevgi, muhabbet nasip eyle. Memleketimizin hayrına çalışanlara yardım eyle. Muvaffakiyetler ihsan eyle. Onları başarılı eyle. Memleketimizin kötülüğüne çalışan dahili ve harici düşmanlara fırsat verme. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin buyuruyorsun. Tuzak kuranların en hayırlısı benim buyuruyorsun. Ya Rab, düşmanlarımızın kurmuş oldukları tuzakları kendi başlarına makus eyle. Onlara fırsat verme ya Rab. Sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçiğimize, polislerimize, askerlerimize yardım eyle. Onları muvaffak eyle, onları muzaffer eyle. Galip eyle ya Rab, mahcup eyleme ya Rab. Ankara'yı bu zamanda bu terör belasından kurtulmayı cümlemize nasip eylesin. Ya Rabbel Alemin, fayda vermeyen bilgiden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan, kabrin vahşetinden, mahşerin dehşetinden, cehennemin ateşinden sana sığınıyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Hepimizin evlatlarını hayırlı eyle. Camilere cemaat eyle. Anne babalarına muti eyle. Bu dine, bu vatana, bu millete faydalı birer evlat olmayı hepimizin evlatlarına nasip-i müyesser eyle. Onlara ilim, irfan öğreten hocalarımıza güç, kuvvet ihsan eyle. Ya Rab, evlat hasretiyle yanıp tutuşan kardeşlerimize hayırlı evlatlar ihsan eyle. Evlenip yuva kuracak kardeşlerimize yardım eyle. Yuvalarını, yuvalarımızı huzurlu ve muhabbetli eyle. Mübarek beldelere gidecek kardeşlerimizin yollarını açık eyle. Salimen, galimen gidip dönmelerini nasip eyle. Gitmek isteyen kardeşlerimize de en yakın zamanda gitmeyi nasip eyle. Oraların aşkıyla yanıp tutuşanlardan eyle. Acizane, fakirane, fakat halisane yapmış olduğumuz şu duamızı فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ الْحَسَنِ ayet-i kerimesinin sırrına mazhar eyleyip Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, mübarek mekanlarda yapılıp da kabul olan duaların cümlesine ilhak eyle. Amin. Allahümme ecirna minennâv. Allahümme ecirna minennâv. Allahümme ecirna minennâv. Ve edhinnel cennete ma'al ebrâv. Ya azizu ya gaffâv. Ya Rabbel alemin. Hayırların fethine, şerlerin define, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selametine, bütün göçmüşlerimizin ruhlarına, ibadetlerimizin makbul olmasına, ticaretlerimizin ticaretten lentebur sırrına ermesine, gönüllerimizdeki hayırlı muratlarımıza nail olmamıza, Allah'ımızın rızasına, El Fatiha. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Selam getirin. Allah razı olsun.